Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lutego, minęła 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Trzy osoby lekko ranne i nadal prawie 30 tysięcy gospodarstw bez prądu. Za chwilę o tym, co dalej z wiatrem i z opadami. Platforma Obywatelska pozwie wiceministra obrony za słowa o katastrofie smoleńskiej. Bartosz Kownacki odpowiada, że nie boi się działań PO. W tym serwisie Trójki także o tym, kogo Polacy lubią i nie lubią najbardziej. Trzy osoby zostały ranne w wyniku wichur, które przechodzą nad Polską. Od wczoraj strażacy interweniowali już blisko 1400 razy. I tak wynika z meldunków złożonych szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi przez Państwową Straż Pożarną w związku z sytuacją pogodową w kraju. Minister zwołał specjalną odprawę. Resort informuje, że meldunki, które odebrał minister Błaszczak, świadczą o tym, że straż jest przygotowana i ma odpowiednie środki, by nieść pomoc obywatelom. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że bez prądu pozostaje nadal 28 tysięcy gospodarstw. Najwięcej 6800 w Małopolsce, 6000 w województwie łódzkim, 5600 na Śląsku, 4000 na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali dziś prawie 600 razy. Silny wiatr ustąpi nad ranem. Wysoki stan wód będzie stabilizował się jeszcze na pewno kilka dni. IMGW wydał ostrzeżenia zarówno o niebezpiecznej pogodzie, jak i o możliwych podtopieniach. Natalia Żyto. Silny i porwisty wiatr utrzyma się najdłużej w województwach południowo-wschodnich, mówi Anna Nemec, synoptyk IMGW. Spodziewamy się, że w tej części kraju mogą wystąpić porywy do 90 km na godzinę. W nocy one już powinny obniżyć się do około 70. Przy takiej pogodzie trzeba pamiętać, aby schować przedmioty, które może porwać wiatr, z balkonów i tarasów oraz zamknąć okna, mówi Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej. Kiedy jesteśmy na powietrzu, nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Jutro przestaną obowiązywać ostrzeżenia o silnym wietrze, ale nadal będzie zagrożenie podtopień, bo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz na Mazowszu, mówi Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. Dla województwa mazowieckiego jest wydane ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia, które oznacza, że będzie wezbranie. Jutro na terenie całej Polski pojawi się słońce, ale deszcz wróci już w niedzielę. Natalia Żyto, Polskie Radio. Platforma Obywatelska pozwie wiceministra obrony Bartosza Kownackiego za słowa o katastrofie smoleńskiej. Wiceszef MON podczas wczorajszej debaty w Sejmie o korzystaniu przez VIP-y z samolotów wojskowych powiedział, że PO nie ma prawa zabierać głosu w tej sprawie, bo politycy tej partii, tu cytat, mają krew na rękach. 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Pozew jest już gotowy, informuje Mariusz Witczak z PO. W związku z powyższym składamy prywatny akt oskarżenia. Oskarżamy posła Kownackiego o zniesławienie. Platforma w ciągu tygodnia wystąpi także z wnioskiem o uchylenie immunitetu Bartoszowi Kownackiemu. Już wczoraj posłowie PO zapowiedzieli, że złożą przeciwko wiceszefowi MON także wniosek do Komisji Etyki Poselskiej. Pytano o zapowiedzi Platformy, minister Kownacki odpowiada, że nie boi się działań PO, bo jego słowa miały być formą otrzeźwienia dla polityków tej partii. Chciałbym, żeby się zastanowili, czy dla kilku punktów poparcia warto szafować tak ważną sprawą jak transport VIP-ów, zwłaszcza w kontekście tej strasznej katastrofy, powiedział minister Kownacki. No, koledzy z Platformy Obywatelskiej, otrząśnijcie się, bo to jest nasze wspólne państwo. Mówił wczoraj w Sejmie minister Kownacki. A teraz w serwisie Trójki obywatele innych państw w oczach i, dodajmy, w ocenach Polaków. CBOS zapytał o nastawienie do 25 narodów i grup etnicznych. Jak się okazuje, Polacy najbardziej lubią Czechów. 59% darzy ich sympatią. Ale cenimy i darzymy sympatią także Słowaków, Włochów, Węgrów i Amerykanów. Największą niechęć budzą natomiast Arabowie, Romowie, Turcy, Rosjanie i Rumuni. Jeszcze dziś poznamy laureatów Cezarów, francuskich nagród filmowych. Gala rozpocznie się o 21:00. Lista nominowanych jest długa, ale już teraz typuje się faworytów w kilku kategoriach. Z Paryża Marek Brzeziński. Krytycy filmowi praktycznie już rozdali nagrody, prześcigając się w publikowaniu werdyktów. Według nich Cezar za reżyserię powinien przypaść François Ozonowi za realizację filmu Franz. Z kolei za najlepszy obraz uznano Elle, a nagroda dla pierwszoplanowej roli kobiecej zdaniem francuskich krytyków powinna przypaść wyróżnionej Golden Globe za rolę w tym filmie Isabelle Huppert. Reżyser tego obrazu, Holender Paul Verhoeven, nie kryje entuzjazmu, mówiąc o kunszcie aktorskim Isabelle Huppert. To nie my znaleźliśmy Isabel, to Isabel znalazła nas do realizacji filmu. Ona w okamgnieniu zrozumiała scenariusz, zrozumiała tę postać, w jaką się miała wcielić. Dodawała rzeczy, których nie było w powieści, nie było na papierze, które nie przyszły mi do głowy. Ogromny talent. Po raz pierwszy z czymś takim się spotkałem. Jakie będą werdykty jury? Przekonamy się wieczorem. Jedno jest pewne, honorowego Cezara za całokształt twórczości otrzyma George Clooney. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Informacje sportowe i Adam Malecki. Rewelacyjni Polacy w Lahti. Nasi skoczkowie przed jutrzejszym konkursem Mistrzostw Świata dali pokaz siły. Trudno wymarzyć sobie lepsze kwalifikacje. Z zawodników spoza pierwszej dziesiątki Piotr Żyła był drugi, a Dawid Kubacki najlepszy. Takie było założenie na dzień dzisiejszy, potraktować te kwalifikacje po prostu jako trening i przyjść, wykonać swoją robotę. To po prostu zrobiłem. Z tych, którzy start w sobotnim konkursie mieli zapewniony, Kamil Stoch zakasował wszystkich. Uzyskał aż 103,5 metra, bijąc rekord skoczni. Chwilę później złapał się za kolano z grymasem bólu na twarzy. Kiedy chcę wylądować daleki skok telemarkiem, no wtedy ten mięsień zaczyna boleć, ale po kilku sekundach, czy nawet po minucie, ten ból przechodzi i wszystko wraca do normalności. Czyli nie ma się czego obawiać. Maciej Kot uzyskał niby tylko 97 metrów, ale trafił najgorsze warunki z całej czołówki. Na to nie ma wpływu, także przede wszystkim dobre skoki będą dawać dobre wyniki. Ten z kwalifikacji rzeczywiście był bardzo dobry i myślę, że lepiej trafić te trudne warunki w treningu niż w zawodach. Teraz tylko zrelaksować się, wyspać i do dzieła w zawodach. Lahti, Michał Gąsiorowski. Stoch, Kubacki, Żyła i Kot jutrzejsze zawody na skoczni normalnej rozpoczną o 16.30. Na tym samym obiekcie dzisiaj o medale walczyły panie. Tytuł mistrzyni świata zdobyty 2 lata temu Falun obroniła Karina Vogt. Niemka wyprzedziła 2 Japonki, Yuki Ito i triumfatorkę Pucharu Świata Sarę Takanashi. Polki nie startowały. Nasza reprezentantka powody do radości daje nam za to w tenisie stołowym. Natalia Partyk awansowała do ćwierćfinału turnieju World Tour w Dausze. W 1/8 finału wygrała niespodziewanie 4-0 z Yang Hun. Zawodniczka z Korei Południowej jeszcze do niedawna zajmowała 11 miejsce w światowym rankingu, a obecnie jest 27. Polka jest 78. Arka Gdynia i Korona Kielce to drużyny środka tabeli piłkarskiej ekstraklasy. W 23. kolejce walczą o cenne punkty, choć na razie się nimi dzielą. Po pierwszej połowie jest 1-1. Dla Arki trafił w 37. minucie Dariusz Formela, wyrównał 3 minuty później Ilian Micański. Do tego żółto-niebiescy nie wykorzystali rzutu karnego. O 20.30 w drugim spotkaniu dnia Pogoń Szczecin podejmie Lecha Poznań. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Jutro chmury na zmianę ze słońcem, przelotnym śniegiem, a na północnym zachodzie także deszczem. Od 1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie i 6 na południowym zachodzie, nadal na wybrzeżu, a także na wschodzie i na południu Polski porywisty wiatr, choć dodajmy już nie tak silny jak dziś. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś był buntownikiem, potem był klasykiem, a dziś znowu jest kontrowersyjny. Wie pan, ja mam taką swoją historyjkę, którą opowiadam, ale za którą potem w internecie dostałem straszne lanie. Wybitny reżyser filmowy, który zawsze chce mówić o rzeczach najważniejszych. Nie wolno mówić, że my tu w Polsce mamy swój osobny świat, bo jesteśmy częścią zglobalizowanego świata, czy chcemy, czy nie chcemy. Krzysztof Zanussi. Zapraszam na retransmisję spotkania w cyklu Cogito Ergo. W sobotę o 15. Maciej Pawlicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując iPhone SE 64 GB za 2199 zł otrzymasz 4 karty BP. MediaMarkt.pl. Masz dość wiecznie szarych poranków? Bądź pełna pozytywnej energii każdego dnia i ciesz się z życia całą sobą. Wypróbuj nowość. Suplement diety Vegan Toletten Max od światowego eksperta w dziedzinie witaminy D. Suplement diety Vegan Toletten Max zawiera najczęściej rekomendowaną dawkę witaminy D, byś całą sobą mogła cieszyć się życiem. Suplement diety Vegan Toletten Max. Uśmiechem wypełnij każdy dzień. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Czysta okazja w Lidlu. czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz. Domestos, różne rodzaje, tylko 5,99 za litr. Tak, tylko 5,99 za Domestos. A różne rodzaje płynu do płukania tkaniny Lenor 750 ml. Jedynie za 5,49. Tak, tylko 5,49. Czujecie to? Taki Lenor w takiej cenie. Pachnie mi to świetną okazją. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem, jak to wytrzymałem. Wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Jak zwykle z uwagą wysłuchałem popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i tam w pewnym momencie były informacje o tym, co można robić w piątek. Mam propozycję, która nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, by w piątek posłuchać listy przebojów programu trzeciego. I pojawiły się pierwsze pytania, bo dawno rzeczywiście o tym nie mówiłem, czy z redaktorem Strzyczkowskim przestaliśmy rozmawiać o kobietach na zakończenie jego dyżuru. Ależ nie, ależ nie. Jedynie te rozmowy trochę ograniczyliśmy. Dlaczego? Prawdę mówiąc, nie wiem. Kuba jakoś niechętnie ostatnio rozmawia o naszych koleżankach z telewizji. Ostatnio rozmawialiśmy o koleżankach z radia i to takich, które pracują w programie trzecim. Proszę mnie nie pytać o szczegóły, bo nie mogę ich zdradzić. Natomiast mogę zdradzić, co się działo na liście 1000 notowań temu. Na 10 wtedy zespół Sixteen i utwór Twoja Lawa. Na 9 Joe Cocker, N'oubliez jamais. Na 8 Stonesi, Anybody Seen My Baby. Na 7 była Marianne Faithfull i Metallica. Na 6 U2, If God Will Send an Angels. Na 5 Kazik, Maciek, ja tylko żartowałem. Na 4 T-Love, Chłopaki nie płaczą i pierwsza trójka wtedy, 1000 notowań temu. Na 3 Anna Maria Jopek i Joszko Broda. Killer, elektryczne gitary na 2 i na 1 YouTube, Please. Tak było 1000 notowań temu, jak będzie dziś. Proszę, by Państwo zostali z nami. Państwo tworzą atmosferę listy lp3@polskieradio.pl. Przypomnijmy sobie jeden z utworów, który wtedy 1000 notowań temu był na liście przebojów i zrobi się prawie tak, jak w kinie. tak to perfekcyjnie robią, że nawet po 1000 notowań utwory z Bonda brzmią fenomenalnie, przynajmniej mnie się tak wydaje. Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies. 1000 notowań temu w 830 notowaniu na 22 miejscu listy. A my zaczynamy 1000 notowań później naszą poczekalnię i na 50. niespodzianka, powrót. Na 50. wraca Bob Dylan. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love and didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find some have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. I could have told you. Bob Dylan powraca na miejsce 50 w poczekalni 1830 notowania. Nie przedstawiłem nas, Michał Jakubik realizuje listę, Helen czuwa przy telefonach, komputerach i w ogóle trzyma wszystko w małej rączce, jak Państwo wiedzą. I Piotr Baron przy mikrofonie, jeszcze raz dobry wieczór. Atmosfera listy, pan Kuba z Debrzna już napisał. Kilka nowości mnie cieszy, między innymi ta. To jest Natalia Sikora i Amnezja. No, będę kibicował temu utworowi zatytułowanemu Stany. Amnezja i Natalia Sikora, dziś nowość na miejscu 49. No a skoro tak gra, to nie może być nikt inny jak Marek Dyjak, dziś tak jak przed tygodniem na 48. Resztę zdjęć i grzał przy nich dłoń, a w oczach pustka coraz głębsza, tak ujrzał w nich ją.

You are my baby, I'm just your fool. Stąsi dziś awans z 39 na 38. Może za tydzień Marek powie, że dziś awans z 38 na 10. Wszystko zależy od Państwa. lp3@polskieradio.pl. Państwo tworzą atmosferę listy. Pan Mariusz po stąsach napisał, no i są gitary. No i niech tak zostanie. Gold, Iggy Pop na 37. It's okay, it's alright. The promise of the tongue, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm double up, I'll double down again. I got no time to turn it around again. Hail to the thieves, and you won't get left in line. Hail to the thief, and we'll keep what's left tonight. Dzisiaj 5 w dół na 37 Gold i Iggy Pop, a Archive na 36, tak jak tydzień temu. Jeśli dobrze usłyszałem kilka dni temu w popołudniowej audycji, to w naszej biegowej liście przebojów ten utwór zespołu Archive gdzieś w czołówce, nawet nie wiem, czy nie na pierwszym miejscu. The False Foundation w poczekalni listy trójki na 36. To myślałem, że zawojuje listę, okazało się, że jednak nie. Tyle tygodni już z nami i znowu w dół na 35. Coldplay. We'll be right back. no i właśnie tak to jest z tym utworem, że ledwo wskoczy na 31, to zaraz spadnie na 35. Hatful of Dreams, zespół Coldplay. Opowiem Państwu, jaka jest sytuacja w Łodzi. W Łodzi sytuacja jest taka, że Arek jest w pracy, a Ania jest w domu. Ale co ich łączy? Łączy ich to, że po pierwsze, jak sądzę, są parą, a po drugie, Ania przy radioodbiorniku w domu, a Arek przy radioodbiorniku w pracy. Pozdrawiam serdecznie i zostańcie z nami do 22. To jest Peter Gabriel na 34. Where data flows, woman in a boat out on the sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Start to leak, they color your name, while up above cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from Maryland. The Veil, Peter Gabriel. Być może Państwo też się przekonają jeszcze, bo był już na 33, dziś na 34. Początkowo, kiedy posłuchałem tego Petera i tego utworu, pomyślałem sobie, nie, nie, jakoś tak nie. A teraz z przyjemnością sięgam w wolnych chwilach. Uwaga, to jest nowość na 33. Boy genius, the hope of mankind. Underneath the bed, the spaceman spiff flies overhead. It's not enough. A time machine, a cardboard box, a stripy furball's homeward plot. The teacher's joy. Tak, słucham i to może być utwór, który zagości na liście na trochę dłużej. Ray Wilson, dziś nowość od razu na 33. Poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, lp3@polskieradio.pl. Prosimy o atmosferę listy. No, a my posłuchajmy, jak brzmi Echo i Joanna Kontrakt na 32. Otwórz, powtórz, włóż, urządzamy świat, powtarzamy wciąż te same błędy. Szczury gryzą mur, pieniądz w berka gra, świat burzymy drżąc o własne względy. Gdy sumienie śpi, nieświadomi strat, wpisujemy dni na listę błędu.